suplementy diety, drażetki i syrop już dla trzylatków. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 8 maja, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Lekarze za bardziej intensywną kampanią zachęcającą do szczepień przeciwko koronawirusowi. Nie żyje jedna z osób rannych podczas zdarzenia dwóch osobówek pod Elblągiem. Dzisiaj mija 76 lat od zakończenia II wojny światowej. Specjalistka w dziedzinie chorób zakaźnych profesor Joanna Zajkowska opowiedziała się za intensyfikacją kampanii zachęcającej do szczepień przeciwko COVID. Profesor Zajkowska powiedziała w Polskim Radiu 24, że przy obecnym sposobie prowadzenia szczepień osiągnięcie odporności populacyjnej może potrwać dłużej niż się przewiduje. Dlatego trzeba zintensyfikować promocję szczepień wśród niezdecydowanych. Zwracała uwagę, że na młodzież mogą wpływać przede wszystkim media społecznościowe. Informowanie się o zaszczepieniu na Twitterze, na Facebooku, myślę, że pomogłoby bardzo. Profesor Zajkowska mówiła też, że obostrzenia epidemiczne powinny być znoszone w miarę poprawiającej się sytuacji epidemicznej. Lepiej luzować stopniowo, sekwencyjnie w miarę poprawiającej się sytuacji epidemicznej, niż właśnie ścigać za nieprzestrzeganie czasami zbyt rygorystycznych już w tej chwili obostrzeń. Od dzisiaj hotele mogą ponownie przyjmować gości, obowiązuje jednak limit 50% zajętych pokoi. Za tydzień ma zostać zniesiony obowiązek noszenia maseczek w otwartej przestrzeni. Otwarte mają też zostać ogródki restauracyjne oraz kina i teatry działające na świeżym powietrzu. Zmarła jedna z sześciu rannych osób w wypadku, do którego doszło na drodze S22 pod Elblągiem w kierunku na Malbork. W pobliżu miejscowości Helenowo zderzyły się dwa auta osobowe. Jak informuje komisarz Krzysztof Nowacki z zespołu prasowego elbląskiej policji, śmiertelna ofiara to 41-letni kierowca. On wcześniej był reanimowany, trafił do szpitala i w wyniku odniesionych obrażeń zmarł. Mężczyzna wcześniej wpadł w poślizg, najprawdopodobniej zjechał na przeciwległy pas ruchu i bokiem pojazdu uderzył w przód Turana, który nadjeżdżał sprzeciwka. Tym samochodem kierował 33-latek, mężczyzna był trzeźwy. Pięć rannych osób z drugiej osobówki, w tym troje dzieci, przewieziono do szpitala. W aucie były też dwa psy. Czworonogom nic się nie stało. Przewieziono je do schroniska dla zwierząt. Przez kilka godzin w miejscu wypadku droga była zablokowana. Później zorganizowano ruch wahadłowy, a w tej chwili nie ma już utrudnień. Aktualne informacje z dróg w Polskim Radiu Kierowców można słuchać przez internet, darmową aplikację lub odbiorniki z technologią DAB+. Mija 76 lat od zakończenia jednego z największych konfliktów w historii ludzkości. II wojny światowej. Z tej okazji wojewoda podlaski oraz przedstawiciele wojska i Urzędu Miejskiego w Białymstoku na cmentarzu wojskowym uczcili pamięć poległych. Pamięć jest potrzebna, bo to było bardzo tragiczne, ale bardzo istotne wydarzenie w historii ludzkości. Wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski. Pamiętamy o ofiarach. To jest też taka rzecz, że tych ludzi, którzy pamiętają te tragiczne zdarzenia, wokół nas jest coraz mniej. Stąd też i nasz obowiązek, żebyśmy tą pamięć przenosili. Dowódca 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej, pułkownik Sławomir Kocanowski. Właśnie w tym dniu czcimy tych wszystkich, którzy oddali swoje życie za naszą dzisiejszą niepodległość i powinniśmy cały czas utrwalać tą pamięć po to, aby takie rzeczy nigdy więcej w historii Europy nie pojawiły. Szacuje się, że w czasie sześcioletniej wojny zginęło około 60 milionów ludzi, z czego aż 6 milionów Polaków. Druga wojna światowa zakończyła się 8 maja 1945 roku. Tego dnia wszedł w życie podpisany dzień wcześniej akt bezwarunkowej kapitulacji III Rzeszy Niemieckiej. Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie zaprasza zwiedzających po przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa. Ponowne otwarcie instytucji jest jednocześnie ostatnią szansą, żeby zobaczyć dwie wystawy. Jeszcze jutro można oglądać ekspozycję Życie przemija, sztuka trwa. Zebrano na niej ponad 200 obrazów, rysunków, grafik i rzeźb z kolekcji Marii i Marka Pileckich. Są wśród nich prace m.in. Jana Lebensteina, Andrzeja Wróblewskiego, Teresy Pongowskiej, Franciszka Starowiejskiego, Nikifora Krynickiego, Edwarda Dwórnika i Zdzisława Beksińskiego, mówi olsztyńska kolekcjonerka Maria Pilecka. Główny pomysł na kolekcję to jest jak to Rosjanie mówią, paduszam, że to mi się podoba, chcę z tym być, cenię sztukę tego artysty. Trzymanie prac gdzieś tam za ścianą w magazynie, no to nie chciałabym. Chyba szczęście też polega na tym, żeby przeżywać je z innymi ludźmi. Ale też mamy taki pomysł, ideę, chcemy zainspirować też innych do zbierania sztuki i otaczania się właśnie pięknymi przedmiotami, do dbania o piękno na co dzień, bo tak chcemy żyć, żeby to nasze życie było sztuką, tak jak tytuł wystawy mówi. Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie prezentuje też przedłużoną do 30 maja ekspozycję Władysław Hasior, pracę z kolekcji Galerii Starmach. To był serwis Trójki. Sport i Krzysztof Łoniewski. Piłkarze Bayernu Monachium mistrzami Niemiec dowiedzieli się o tym jeszcze przed pierwszym gwizdkiem sędziego. Ich rywalem było dziś Gladbach. Wcześniej RB Lipsk przegrało 2-3 z Dortmundem i straciło szansę na dogonienie i wyprzedzenie Bawarczyków. A potem Bayern zafundował gościom kanonadę, zwyciężył 6-0. 3 gole wbił Robert Lewandowski, pierwszego już w drugiej minucie. Do rekordu Bundesligi 40 bramek Gerda Millera brakuje mu tylko jednego trafienia. W La Liga losy mistrzostwa mogą się ważyć jeszcze dość długo. Dziś w meczu, który mógł mieć wpływ na to, kto sięgnie po tytuł, Barcelona 0-0 zremisowało u siebie z Atletico Madryt i Atleti nadal prowadzą w tabeli z dwupunktową przewagą nad Blaugraną. 3 traci do lidera Real, który jutro zagra z Sewillą. Schodzimy na ziemię. W PKO Ekstraklasie pod Beskidzie Bielsko-Biała po remisie 1-1 u siebie z Wisłą Płock włożyło głowę pod topór. Wiele wskazuje na to, że zostanie zdegradowane. Mecz podsumuje trener górali Robert Kasperczyk. Wiedzieliśmy, że gramy z drużyną bardzo doświadczoną, taką wyrafinowaną, opartą na ligowcach, którzy mają po naprawdę, jakby tak sumować ilość występów w Ekstraklasie, to naprawdę byłoby dużo, ale i tak uważam, że byliśmy spokojnie w stanie dzisiaj wygrać, no, ale ciężko jest pokusić się o pełną zdobycz, jeżeli tworzy się jakieś prezenty drużynie przeciwnej. No niestety, prowadząc 1-0, graliśmy bardzo solidnie, natomiast no, z sytuacji zupełnie niegroźnej dajemy rzut karny. O rzeczonej jedenastce wspomni też trener gości Maciej Bartoszek. Spodziewaliśmy się dzisiaj bardzo ciężkiego meczu i tego, że pod Beskidzie postawi nam twarde warunki i tak też było. Weszliśmy dobrze w to spotkanie. Można by powiedzieć, że od pierwszych minut mieliśmy nawet przewagę, ale niestety straciliśmy bramkę. Trochę nam się ta sytuacja skomplikowała. Bardzo fajne, dynamiczne wejście Kocyły w pole karne i z tego mamy karnego, którego Mateusz Foch pewnie wykorzystał. Za nami także mecz w Gdańsku. Lechia także po jeden zremisowała z Krakowią, a Wisła pod Wawelem do przerwy przegrywa 0-1 z Lechem Poznań. Dużo piłki w tym serwisie. Teraz tenis i prestiżowy turniej w Madrycie. Aleksander Zwieriew potwierdza, że na niedługo przed Roland Garros jest w świetnej formie. Wczoraj pokonał samego Rafę Nadala, dziś nie dał większych szans w półfinale Dominikowi Timowi. Zwyciężył do 3-4 i czeka na lepszego z pojedynku Kaspera Ruda i Matteo Berrettiniego. Zostajemy w Hiszpanii. Kastylię zamieniamy na Katalonię. Tu na torze pod Barceloną Lewis Hamilton wywalczył pole position po raz setny w karierze. Jest w tej materii absolutnym rekordzistą. Drugi czas uzyskał dziś Max Verstappen, trzeci Valtteri Bottas. I po F1 na zakończenie wsiadamy na rower. Filippo Ganna zwyciężył w jeździe na czas rozpoczynającej Giro d'Italia. Najlepszy z Polaków Maciej Bodnar zajął 15. lokatę i znów na sportowo słyszymy się po 23. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro miejscami cieplej niż dzisiaj, od 14 stopni na wschodzie przez 19 w centrum do 23 na zachodzie. Poza tym niedziela pochmurna, lokalnie opady deszczu, a na wschodzie możliwe burze. Może się też pojawić porywisty wiatr. Nad ranem przeważnie od minus 1 do 6 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Jest ich tylko 3, ale mają więcej mocy niż niejedna orkiestra. Przed Państwem najnowsze blues rock'n'rollowe objawienie. Duch Delta. Występ zespołu Duch Delta w studiu koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej na antenie Trójki w niedzielę o 19.05. Streaming wideo na stronie i Facebooku Trójki oraz na YouTubie Polskiego Radia. Serdecznie polecam. Michał Kirmuć. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, co tak chichocze? To ceny z MediaExpert oszalały, Barbara. A długo tak będą szaleć? Jeszcze tylko 3 dni szalonych cen w MediaExpert. Na przykład telewizor Smart 58 cali Samsung teraz za jedyne 1990, taniej o 500 zł. Laptop gamingowy HP teraz taniej o 700 zł. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Ceny. Chodź, córciu, wejdziemy jeszcze do Kraftowej. Dzień dobry, chcę jeszcze bardziej zwęzić tę sukienkę. Nieźle pani schudła. Pani coś bierze na odchudzanie? Nie, skąd? A Hepa Slimin? Biorę, ale na wątrobę. I bardzo sobie chwalę. Proszę, Hepa Slimin, zdrowa wątroba. I prawidłowa masa ciała. Pani już nie musi się odchudzać, ale widzę, że Hepa Slimin jest skrojony dla mnie. Suplement diety Hepa Slimin, zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Teraz nowość Hepa Slimin z biotyną. Matę pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W rytmie na trzy. In my days, and by the let's begin, I stress off my chest with some sets. Can I get a little love for my peeps in the streets? Brothers killing for colors, hey man, this shit gotta cease. Peace. Nothing, zero, zilch, amounts to what? Nothing, but you've gotta have something, cause we're coming, coming correct, and together eternally, and with a little bit of love, we may live forever. See, it's a time to live, there's a time to die, but when the living gets rough, that's the time I realize I've gotta think twice and use my ears to hear. L-O-V-G. Now look all around you, children dying, people crying, no, no. But nobody seems to care till it's their time. They really don't give a damn. We got to find a way to start loving, to start giving, yeah. But if we procrastinate and we blow it, then everybody go to hell. Just a little bit of love to make it right. Just a little bit of time to cool the night. Just a little bit of space We gotta keep together. We gotta keep together. We don't need destruction. We don't need. We don't need to care. No, no. We don't need corruption. We just need to share. Children free. Bardzo spokojny początek, ale sobota może być leniwa. Krąży dziś z nami jak piękny ptak po błękitnym niebie Curtis Mayfield. Pozwolę sobie na taką tezę, że chyba nie ma tego dnia, w którym jakiś artysta nie inspiruje się twórczością i tu z premedytacją użyje słowa legendy. Młodszym słuchaczom przypomnę, że Mayfield rozpoczynał swoją karierę w grupie The Impressions, a potem stworzył styl nazwany przez krytyków stylem chicagowskim. Jeżeli ktoś z Państwa szuka historii Ameryki w kompozycjach muzycznych, to na pewno w twórczości Mayfielda odnajdziecie Państwo obrazy afroamerykańskiej społeczności borykającej się z trudem codzienności w Ameryce. Zresztą właśnie za te muzyczne obrazy codzienności Mayfield był doceniany przez swoją publiczność. Curtis Mayfield, nasz muzyczny przewodnik w dzisiejszym odcinku programu W Rytmie na Trzy. Justyna Grabasz, Katarzyna First-Wojtkowska, Tomasz Dudek, zapraszamy na ciąg dalszy. Są z nami już teraz także Ania Rusowicz i Paulina Przybysz. Ania Rusowicz, Paulina Przebysz i Przebudzenie. Co jakiś czas zapraszam Państwa do kącika kryminalnego. Oczywiście mówię tutaj o muzyce, która podgrzewa atmosferę, buduje napięcie lub towarzyszy dzielnym detektywom w trakcie rozwiązywania kryminalnych zagadek. Nie ukrywam, a chyba już wspominałem o tym Państwu jakiś czas temu, mam sentyment do muzyki ze starych kryminałów i dziś aż trzy wieczorne wątki. Pierwszy dość mainstreamowy i komediowy, drugi to będzie James Brown z filmu Black Caesar, choć może Państwo ten amerykański kryminał z lat 70. kojarzyć pod tytułem Ojciec Chrzestny Harlemu. A trzeci wątek będzie hołdem dla pewnego porucznika. Na trzy. together. When you want to win, gonna get myself together till the morning. Gonna leave it all, that one bad dream. All bad cats in the bad hats, doing me a real big favor. You got the bad cats in the bad hats, playing it on real good. You're the dime boy, give me a shot, boy. Woo! Woo! Give me a shot, boy. Woo! Hey, give me a shot. When you need a friend, trouble mind. When you need a friend, you got a trouble mind. Ain't nobody gonna give you one thing dime, huh? Friend can be cruel sometimes, it can be sweet. What bugs a man, what hurts a man when you give him a drink, huh? Just can't get nothing to eat. That's New York City. That's New York City. New York City. 125th Street. James Brown, prosto z ulicy Nowego Jorku. Choć być może ciekawostką produkcyjną może być fakt, że niektóre sceny nie kręcono w Harlemie, a w Los Angeles. Główny bohater Tommy Gibbs jako szef syndykatu afroamerykańskiej mafii walczy z włoskim świadkiem przestępczym. A dopełnieniem tych ulicznych historii oczywiście jest muzyka, choć niektórzy krytycy ocenili ten album jako lekko rozpraszający w połączeniu właśnie z narracją filmu, ale tak brzmiały w większości ścieżki dźwiękowe do filmów w tamtym okresie. Dla niektórych być może jest to ponadczasowa zaleta. Wcześniej muzyka z filmu Gliniarz z Beverly Hills. Dwie z trzech kryminalnych propozycji już za nami. Została jeszcze jedna, zapewne Państwo domyślają się jaka, jeśli anonsowałem chwilę parę temu, że będzie to muzyka z kryminalnego serialu o najpopularniejszym polskim poruczniku. Przed nocą i mgłą osłoń mnie, zabierz serca samotność się. Co tam leży, wytarmuj od gwiazd ten czas, mój czas. Co za nim się stał, zapal ogień we mgle, niech nie zgasi go wiatr. Wiele dróg plącze się, zły jest świat na spokojnie. jak łza. Cześć. Gliniarz z Beverly Hills, Tommy Gibbs, czyli ojciec chrzestny Harlemu i porucznik Borewicz. Taki nasz kryminalny muzyczny zestaw w programie W rytmie na trzy. Wątki kryminalne zostawiamy, wracamy do muzyki na sobotni majowy wieczór. Przeczytałem kilka dni temu, że fani Daft Punk wciąż nie mogą wyjść z szoku po informacji, że pewna muzyczna epoka została zamknięta, dlatego raz na jakiś czas będą z nami w studiu Trójki stare, dobre płyty Daft Punk. Tym razem w duecie z Toddem Edwardsem, Fragments of Time. jest weekend, być może są z nami maturzyści. Przesyłamy wielkie uściski i mamy nadzieję, że poszło zgodnie z planem. Mam dla Państwa pytanie, być może maturalne. Jak nazywa się utwór literacki, literacko-muzyczny lub filmowy o sensacyjnej fabule, nasyconej patetyczno-sentymentalnymi efektami oraz wątkiem miłosnym? Odpowiedzi odszukacie Państwo także w tytule naszej kolejnej propozycji w programie W Rytmie na Trzy. To takie trudne dla nas, historia pisze się sama, hello, a później drama, hey. Nie wiem, czy to jeszcze ja, z przyzwyczajenia stawiam stopy na starych śladach. Ciężko ostrość złapać w tych rozbytych obrazach. Jak Kevin w każde święta scenariusz się powtarza znów. A dzisiaj wolałbym nakręcić całkiem inny film, być jak Woody Allen, żadnych wielkich scen, kilka śmiesznych wpadek, nie wywoła deszcz, rytualny taniec twój roztop moje szklance dół. To takie trudne dla nas, historia pisze się sama, hello, a później drama, hey. Wiesz co dalej będzie, schematy niezmienne jak Arsen Wenger. Jak bar nie da, ja nie wezmę, ale czas i miejsce akcji to zawsze wszędzie. Recenzent nie da mi nadziei, filmy przez kalkę jak Patryka Wegi. Nie zmienia się nic jak u Pei, nucę sobie refren ostatniej niedzieli. Hej, i szukam siebie za daleko, a cały czas stoję obok. Czekam na znaki, wpatrzony w nie swoje niebo, a mój autopilot nam zmienia kanały na te same odcinki starych seriali. Szklanki są pełne pomysłów na jutro, a poranki to raczej melodramaty. To takie trudne dla nas, historia pisze się sama, hello, a później drama, hey. Nie wiem, czy to powtarzam każdy duch, powtarzam każdy, powtarzam każdy duch, powtarzam każdy, powtarzam każdy duch, powtarzam każdy stary ruch. Kumera, dzisiaj inny film, jestem Woody Allen, żadnych wielkich scen, kilka śmiesznych wpadek, nie wywoła deszcz, rytualny taniec twój roztop moje szklance lód. To takie trudne dla nas, historia pisze się sama, hello, a później drama, hey. Pisze się sama, hello, a później drama, hey. Nie wiem, czy to jeszcze ja. Jeżeli Państwo w tej zagadce literackiej postawili na melodramat, to wielkie gratulacje. Chloe Martini, Raz i Jarecki, melodramat. Polskie taneczne rytmy w programie W Rytmie na Trzy. Pewnie Państwo, i znowu wrócę do tematyki filmowej, mają swoje top 10 najlepszych melodramatów w historii kina. To proszę wskazać swoje ulubione tytuły. Być może odszukam w nich inspiracje muzyczne do kolejnych odcinków naszych sobotnich spotkań. Tomasz.Dudek @polskieradio.pl. W każdej muzycznej sprawie zapraszam. Moim ulubionym melodramatem jest chyba Casablanca. I can't stop. scratched that back and give me more. You know exactly what I came here for. Back it up and do it again. From the middle to the top to the end. La la la la la la. La la la la la la. Back to the middle to the front to the end. La la la la la la. Everybody la la la la. I don't care if he is the friend. From the front to the middle to the back to the end. Back that I wanna. Back that I wanna. Back that I wanna. Back it up and do it again. Back that I wanna. Back that I wanna. Back that I wanna. Back it up and do it again. To jeszcze na chwilę wracamy do melodramatów. Pani Agnieszka podpowiada nam i przypomina jej ulubiony klasyk, czyli Love Story. I takie story na sobotni wieczór być może jest jakimś pomysłem, jeśli macie Państwo ochotę na połączenie melo i dramatu. Spoglądam w notatki i wychodzi na to, że będziemy kontynuować wątek melodramatów, bo za chwilę będzie o miłości, choć właściwie to będzie o miłości w opozycji. Betty Davis. Pierwsze wersy określają wszystko. I know, I don't want to love you. Nie, nie chcę cię kochać, a dalej pani Davis zaśpiewa, bo wiem jaki jesteś, to dlatego trzymam się z daleka od ciebie. No, I don't want to love you. Cause I know how you are. That's why I've been staying away from you. That's why I haven't called you. Cause I know you could possess my body. I know you could make me scrawl. I know you could have me shaking. I know you could have me climbing walls. That's why I don't want to love you. Cause I know how you are. Sure you say you're right on and you're righteous. But with me I know you'd be right off. Cause you know I could possess your body too, don't you? You know I could make you crawl. And just as hard as I'd fall for you, boy, well, you know you'd fall for me harder. That's why I don't wanna love you. Scorching just like a hot eye. Leave me burning alone in the dark. Cause I know you could make me suffer. I know you could drive me mad. I know you just take me in a circle. And when it got real, I know you'd disappear. Podobno każdy ma swoją ulubioną piosenkę narastania lub kryzysu. Betty Davis to była historia na anty. A zmieniając położenie o co najmniej 180 stopni, teraz w trójce artyści, którzy zapraszają nas do długotrwałego związku. Gdzieś nawet wyczytałem, że nazywani są najlepiej strzeżoną tajemnicą kanadyjskiego funku. I faktycznie, The Brooks to zespół utalentowanych muzyków, którzy dobrze i doskonale są odbierani na scenie soul i funk po drugiej stronie Atlantyku. Europa ma wielką ochotę na takie granie. Gameplay The Brooks to będzie kompozycja z ich nowego albumu Any Day Now. Wydawcą naszego dzisiejszego programu była Justyna Grabasz. Program zrealizowała Katarzyna First-Wojtkowska. Tomasz Dudek, dziękujemy, życzymy dobrego wieczoru, a na finał zapraszamy na taneczny kanadyjski superfunk The Brooks. No, don't call it stopping. Please excuse me, girl. Not bothering you. There's something about you, girl. You really rock my world. I really wanna hang with you. You're educated and I'm motivated. I know we can share one love. Be in love with you. Thanks to you. Zapraszamy do reklamy. Marian, co tak chichocze? To ceny z MediaExpert oszalały, Barbara. A długo tak będą szaleć? Jeszcze tylko 3 dni szalonych cen w MediaExpert. Na przykład zmywarka Whirlpool teraz za jedyne 1290, taniej o 600 zł. Srebrna lodówka Haier teraz za jedyne 1999, taniej o 600 zł. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. ceny tu. Żegnamy reklamy.